والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ऐं तव्हां ते हराम आहे मुड़सनि वारियूं औरतूं मगर काफ़रनि जूं औरतूं जेके तव्हां जे मिल्कियत में अचनि. मज़कूर अहकाम तव्हां ते मुक़ररु थियल आहिनि ऐं तव्हां ते हलाल कयूं वयूं जेके औरतूं हुननि खां सवाइ आहिनि. पंहिंजनि पैसनि मां नेक औरतुनि सां निकाह करियो, न बदकार औरतुनि सां. पोइ जिन औरतुनि खे निकाह में आणणु चाहियो त पोइ उन्हनि खे संदनि मुक़ररु कयल महर अदा करियो. ऐं तव्हां ते को गुनाह न आहे जो महर मुक़ररु करण खां पोइ पाण में राज़ी थी वञो. बेशक अल्लाह ताला इल्म ऐं हिकमत वारो आहे. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. جيڪو ماڻهو پاڪ دامن آزاد مؤمن عورت سان نڪاح ڪرڻ طاقت نٿو رکي سگهي ته پوءِ نوجوان مؤمن بانن سان نڪاح ڪري. الله تعالى تواں جي ایمان کي بهتر ڄاڻي ٿو. تواں نسبن پاڻ ۾ هڪ جڙا آهيو. او تواں انن سان نڪاح ڪريو انن جي مالڪن جي اجازت سان ऐं नेकीअ सां उन्हनि खे उन्हनि जूं महरूं अदा करियो. निकाह कंदड़ न बदकारी कंदड़ ऐं न लिक में दोस्ती रखंदड़. पोइ जेकॾहिं शादी खां पोइ बि बदकारी कनि पोइ उन्हनि बाननि ते अधु हिसो आहे अज़ाब जो जेको आज़ाद औरतुनि ते आहे. बाननि सां निकाह करणु उन्हनि लाइ सही आहे जेके बदकारी जो ख़ौफ़ रखनि था. ऐं सब्रु करणु तव्हां लाइ बहितरु आहे. ऐं अलाह बख़्शींदड़ महिरबानी आहे. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله تعالى چاهي ٿو ته توهان لاءِ پنهنجا احڪام بيان ڪري ۽ توهان کي اڳين جي طريقي تي هلائي ۽ توهان تي پنهنجي رحمت سان وري ۽ الله تعالى علم رکندڙ حڪمت وارو آهي. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اي الله تعالى چاهي ٿو ته توهان تي پنهنجي رحمت سان وري ۽ پنهنجن صدن تي هلندڙ چاهين ٿا ته توهان صحيح رستي کان گھڻو هٽي وڃو. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. अलाह ताला चाहे थो हलकाई करण अव्हां ते ऐं इंसान कमज़ोर पैदा कयो वियो. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. اے مومنو تواں پاڻ ۾ هڪ ٻئي جا مال ناحق نہ کھاؤ مگر اهو واپار جيڪو توهان جي وچ ۾ رضامندي سان ٿيو هجي ۽ پنهنجن جانن کي قتل نہ ڪريو. بيشڪ الله توهان تي باجهارو آهي. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ۽ جيڪو انسان زيادتي ظلم سان هي ڪندو ته پوءِ جلدي اسين هن کي باهه ۾ داخل ڪنداسين. ائين ڪرڻ الله تعالى لاءِ آسان آهي. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جيڪڏهن توهان وڏن گناهن کان پاسو ڪيو جن کان توهان کي منع ڪيو ويو ته توهان جا گناه اسين ميٽي ڇڏينداسين ऐं तव्हांखे विश्त में दाख़िल कंदासीं। وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا। ايا آرزو نہ ڪريو جو اللہ تعالی تمام ما هڪرن کي بين تي فضيلت ڏني آهي۔ مردن لاءِ انهن کمائي ما حصو آهي، عورتن لاءِ انهن کمائي ما حصو آهي، ۽ اللہ تعالی کان سندس مہربانی طلب کريو، بے شک اللہ تعالی ہر شے کے جاندڑ آهي۔ ولکل جعلنا موالی مما ترك الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ اساں سبنی لائے ملکت جا حقدار بنایا آهن جيڪو ورثو ڇڏن پي ما ۽ ويجا مائٽ ۽ اهي ماڻهو جن جي ذميداري توهان کئي آهي تن کي سندن حصو ڏيو، بي شڪ الله تعالى هر شيء کي ڏسندڙ آهي۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتن تے حاکم آهن، انہی سببا جو اللہ تعالی مردن کے عورتن تے فضیلت دینی آهي، ۽ انہی سببا جو مرد عورتن تے پنهنجو مال خرچ کن تھا۔ کو نیک عورتوں مردن جو فرما بردار محافظ آهن، مردن جی غیر موجودگی میں جن جی حفاظت جو اللہ حکم فرمایو، ۽ جن عورتن جی نافرمانی جو تواں کے خوف آهي تے انہن کے سمجھايو، ۽ انہن کان پري سمو، ۽ انہن تے سختی کريو، پوءِ جيڪڏهن تواں جي چون ۾ اچي وڃن تو پوءِ انہن تے زیادتی نہ ڪريو، بے شڪ اللہ تعالیٰ بلند ۽ وڏو آهي۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ جيڪڏهن توهان کي ذال مرس جي جھگڙي جو خوف هجي ته پوءِ امين موڪليو مرد جي طرفان ۽ امين عورت جي طرفان، جيڪڏهن ٻئي امين صلح جي کوشش کندا اللہ اصلاح کندو انہن ٻنهي جي وچ ۾، بے شڪ اللہ تعالیٰ علم رکھندڙ خبردار آهي۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ تعالیٰ جی عبادت کریو، ۽ انہی سان کنہیں شے کے شریک نہ کریو، ۽ نیکی کریو پی ماء سان، ۽ مائٹن سان، ۽ یتیمن سان، ۽ مسکینن سان، ۽ ویجھڑن پاڑیسرن سان، ۽ پرے وارن پاڑیسرن سان، ۽ گڏ رہندڑن سان، ۽ مسافرن سان، ۽ پنهنجن مانن سان۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نٿو فرمائے انہی ماڻھو کي جيڪو وڏائي کندڑ فخر کندڑ آهي۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جيڪي ماڻهو پاڻ بخيلي ڪن ٿا ۽ ٻين ماڻهن کي بخيلي لاءِ چون ٿا ۽ لڪائن ٿا، جيڪو الله انهن کي پنهنجي فضل سان ڏنو آهي، ۽ اسان تيار ڪيو آهي کافرن لاءِ فاري واري عذاب کي۔ والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ ۽ اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي دولت کي ماڻهو کي ڏيکارڻ لاءِ خرچ ڪن ٿا، الله تعالى قيامت ايمان نٿا آڻين، ۽ جنهن جو سنگتي شيطان ٿيو وهو خراب ہے سنگتی انہی جو۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما انن کي ڪهڙو نقصان پهچي ها جيڪڏهن الله تعالى تي قيامت تي ایمان آڻن ۽ جيڪي ڪجهه الله تعالى انن کي ڏنو آهي انهي مان خرچ ڪن ها ۽ الله تعالى انن کي ڄاڻي ٿو ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما بيشڪ الله تعالى ذره برابر ظلم نٿو ڪري ۽ جيڪڏهن ڪا نيڪي آهي ان کي بيڻي ڪري پان وٽا اجر عظيم عطا فرمائي ٿو فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او ڪهڙو حال کافرن جو ٿيندو جڏهن اسان هر امت جي مٿان پیغمبر شاهد ڪندا ٿين ۽ رسول عربي توهان کي انهن سڀني تي شاهد ڪندا ٿين يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا قیامت دي کافر ۽ رسول عربي جا نافرمان صد کندا ته کاش انن کي مٽي جي برابر ڪيو وڃي ها ۽ اوه ڪا ڳال الله تعالى کان لڪائي نه سگندا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا اي مؤمنو تما نشي جي حالت ۾ نماز کي وجا نه ونجو جيس تائين ايترو نه سمجهو جيڪو چئو ٿا ۽ نه غسل جي حالت ۾ سواءِ وينجڻ جي مگر مسافری میں تیمم کرے نماز پڑھی سکو تھا ائیں جے کرے تواں بیمار آہیو یا مسافر آہیو یا تواں ماں کو مانو بنا وضو جے آہے یا تواں عورتوں سان جمع کیو آہے کو پانی جے استعمال تے طاقت نہ تھا رکھو تے پوئے تیمم کریو پاک مٹی سان پوئے مٹی سان مکھ کریو موہن پنجن کے ائیں باہن پنجن کے بیشک اللہ تعالی معاف کندڑ بخشندڑ آہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ چا توهان پڙهيل يهودن کي نه ڏٺو جن کي تورات جو علم هو جن گمراهي کي خريد ٿي ڪيو ۽ ارادو ڪن ٿا ته توهان کي صحيح رستي تان ڀلائين والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ऐं अलाह ताला तव्हांजे दुश्मन खे चङी तरह ॼाणे थो ऐं अलाह ताला काफ़ी हिफ़ाज़त कंदड़ आहे ऐं अलाह ताला काफ़ी मददगार आहे من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا کچھ يهودي اوه آهن جيڪي تورات ما نبي كريم جي تعريف کي ڦيرائن ٿا ۽ چون ٿا اسان بڌو ۽ نه مڃو ٿي ۽ توهان بڌو توهان کي ٻڌايو نه وڃي ऐं ज़बानूं फेराए रायना जो लफ़्ज़ चवनि था दीन में ताइने जे करे ऐं जेकॾहिं बेशक यहूदी चवनि हा असां ॿुधो ऐं मञो ऐं रसूल अरबी तव्हां असांजी ॻाल्हि ॿुधो ऐं असां ते नज़र करियो त इन्हनि लाइ बहितर इंसाफ़ वारो हुजे हा पर उन्हनि जे कुफुर जे करे अलाह उन्हनि खे रहमत खां परे करे छॾियो पोइ नथा ईमान आणनि مگر تھوڑا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا اے اہل کتاب جا ایمان آنو تماں قرآن کریم تے جو تورات کی تصدیق کرے تو انہیں کہاں اگ جو تماں جے موں جی صورت بٹائے چھڑیوں پوئے انہیں کے پھیرائیوں اٹھن جے طرف یا اساں انہیں تے لعنت کریوں جی اساں چھنچھر جے دین وارن تے لعنت کی اللہ جے حکم تے عمل کیو ویندو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما بے شک اللہ تعالی ان کے نتو بخش کرے جو ان سا شرک کیو ونجے ان بخش کرے تو انہی کا سوائے جے کے چاہے جے کو اللہ تعالی سا شرک کرے تو وہ بے شک انہی تمام بڑو گناہ کیو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا چھا توہاں انہاں مانوں کے نٹھو جے کے پان پنجی پاکیزگی بیان کن تھا بلک اللہ تعالی جے کے چاہے پاک کرے تھو ایں انہاں تے کھجور جی سنی کھل جترو ظلم نہ کیو ویندو كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا تو ڏسو ڪهڙي طرح الله تعالى جي مٿان هي ڪوڙ ٺاهين ٿا ۽ اهو چٽو گناه ڪافي آهي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اے حبیب چھا تواں یہودین دا نہ ڈٹھو جن کے تورات جو حصو ڈنو ویو اوے ایمان آنن تھا بت ایں شیطان تے ایں کافرن کے چون تھا تو تواں مسلمانن کھا ودیق سائیں رستے تے آئے اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا انہن یہودین تے اللہ تعالی لعنت کئی ایں جن تے اللہ تعالی لعنت کئی ہرگ نہ لندے تو اے بندر انہاں لائے مددگار ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا چھا ملک میں انہاں جو کچھ حصو آہے یہ ہوجے ہا تپوے ان وقت ماں کے تر برابر نہ دین ہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً چھا رسول عربی سا یہودی حسد کن تھا انہی نبوت تے جے کہ اللہ تعالیٰ کھین عطا فرمائی وہ بے شک اساں اولاد ابراہیم جے کے کتاب میں نبوت عطا کی اساں انہوں کے تمام وڈو ملک عطا فرمائیو فمنہم من آمن بہی ومنہم من صد عنہ وكفى بجهنم سعيرا اوے کن یہودن رسول عربی تے ایمان آندو ائی کن یہودن ایمان نہ آندو ائی انہن لائے دوزخ کافی آہے بدل پائے ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما بيشڪ جن ماڻھن اسان جي آيتن جو انڪار ڪيو اسين جلدي انهن کي باهه ۾ داخل ڪندا سين جڏهن انهن جون کلون پچي وينديون اسين انهن جون ٻيون کلون تبديل ڪندا سين انهي لاءِ ته عذاب جو مزو چکن بيشڪ الله تعالى غالب حڪمت وارو آهي والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا اين جن ماڻھن ایمان آندو ۽ سٺا عمل ڪيا جلدي اسين انهن کي بهشت ۾ داخل ڪندا سين جنهن جي هيٺان نهرون وهنديون هميشه اوے انہی میں رہندا انہن لائے بشت میں پاک بی بی ہوندیوں ائیں اسیں انہن کے ہمیشہ وار نعمتن میں داخل کندا سیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا بے شک اللہ تعالی حکم فرمائے تو تواں کے تے امانتوں جن جوں آہن उन्हनि जे हवाले करियो ऐं जॾहिं तव्हां माण्हुनि में फ़ैसिलो करियो इंसाफ़ सां फ़ैसिलो करियो। बेशक अल्ला ताला तव्हांखे बहितरीन नसीहत फ़रमाए थो, बेशक अल्ला ताला ॿुधे ऐं ॾिसे थो। يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا اي مؤمنو الله تعالى جو حكم منيو ऐं अलाह जे रसूल जो हुकुम मञो ऐं जेकी तव्हां मां इस्लामी हाकिम हुजनि उन्हनि जो हुकुम मञो। पोइ जेकॾहिं तव्हां में कंहिं ॻाल्हि जो इख़्तिलाफ़ु थिए त अल्लाह ताला ऐं रसूल अरबी जे हुकुम ॾांहुं फ़ैसिलो मोटायो। जेकॾहिं तव्हां अलाह जी क़यामत ते ईमान रखो था, इहो तमामु बहितर आहे ऐं उन जी पछाड़ी तमामु सुहिणी आहे। أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا شاء طوا اي حبيب ان ماڻهن کي نٿو جيڪي دعوا ڪن ٿا بيشڪ انن ایمان آندو قرآن کریم تي ऐं उन्हनि मुक़दर किताबनि ते जेके तव्हां खां अॻु में नाज़िल कया विया, इरादो कनि था त शैतान खे पंहिंजो फ़ैसिलो कंदड़ बनायूं ऐं तहक़ीक़ उन्हनि खे हुकुम कयो वियो त शैतान खे न मञो ऐं शैतान चाहे थो उन्हनि खे गुमराह करे, गुमराह करणु निहायत परे वारो। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ऐं जॾहिं उन्हनि खे चयो वञे थो त क़ुरान करीम ऐं रसूल अरबी जे तरफ़ अचो त तव्हां ए हबीब ॾिसंदा त उहे मुनाफ़िक़ तव्हां खां मुंहुं फेराईंदा। فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا پوءِ ڇا ٿيندو جنهن وقت انهن تي مصيبت ايندي انهي سبب جو بے فرمانی ڪيائون انهي کان پوءِ اي حبيب تان وٽ اچي قسم کڻن ٿا الله جو ته نه ارادو ڪيو اسان مگر صلح ۽ ڀائپي جو اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا هي اوه ماڻهو آهن جن جي دلن ۾ جيڪي آهي الله انهن کي ڄاڻي ٿو پوءِ توهان اي حبيب انهن کان پاسو ڪريو ۽ توهان انهن کي نصيحت ڪريو ۽ توهان انهن جي معاملي ۾ اور تاثیر گفتگو فرمایو وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اين موكلي وفا کہ رسول کي مگر ان لائے اللہ جو حکم سا ان کی فرما برداری کئی وجے جے کرے بے شک ان جے وقت پانچ جانن تے ظلم کیو پوئے حبیب تہاں جی خدمت میں اچن او اللہ کا معافی طلب کن اے رسول عربی سندن شفاعت کن ضرور اللہ کے توبہ قبول کندڑ باجھارو لہدا بِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اوئي حبيب تجھے رب جو قسم آهي اوئي مؤمن ناهن جيستائين پنهنجي جھگڙي ۾ توهان کي حاڪم نه بنائين پوءِ جيڪي ڪجهه فيصلو فرمايو پنهنجي دلن ۾ تڪليف ڏي نه سمجهن ۽ سچي دل سان انهن کي مڃن ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ۽ جيڪڏهن اسان انهن تي فرض ڪريو ها ته پنهنجو پاڻ کي قتل ڪريو يا پنهنجا گھر بار ڇڏي ٻاهر نڪرو انهن مان ٿورا ائين ڪن ها ۽ جيڪڏهن بيشڪ اوئي ائين ڪن ها جيڪا کي نصيحت ڪئي وئي यकीनन इहो इन्हनि लाइ बहितर हो ऐं दीन ते ثابت قدم رہنو وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ائیں یہ وجہ ہے کہ ضرور اساں انہن کے پنجے طرفاں اجر عظیم عطا فرمائیوں ہاں وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ائیں انہن کے ضرور سیدھے رستے تے ہلائیوں ہاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى ۽ رسول عربي جو حڪم مڃي ٿو پوءُ اهو انهن ماڻهن سان گڏ هوندو جن تي الله تعالى نعمت ڪئي يعني نبين سان ۽ صديقن سان ۽ شهيدن سان ۽ صالحين سان ۽ اهي بهترين دوست آهن ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا الله تعالى طرفان بھلائي آهي الله تعالى کافي آهي علم رکھندڙ يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا اي مؤمنو توهان ڌيان سان پنهنجا هٿيار کڻو او دشمنن ڏانهن ٿورا ٿورا ٿي نڪرو يا گڏجي نڪرو كُم لَمَن لَّيُبَطِّئَن فَإِن أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اي بيشڪ تماما ڪي اڙا به آهن جيڪي دير ڪن ٿا پوء جيڪر توهان کي ڪا تڪليف پهچي ٿي ته جوي ٿو ته بيشڪ الله مون تي احسان ڪيو جو انهي وقت آن انهن سان گڈ موجود نہ ہوئی ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما اجي ڪري توهان کي مال غنيمت ملي ٿو ته گويا توهان جي پاڻ ۾ ڪا دوستي ڪان هئي چوي ٿو افسوس آن انهن سان گڏ هجا ها او وڏي ڪاميابي حاصل ڪريا ها فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما پوءِ انهن کي الله جي واٽ ۾ وڙهڻ گهرجي ها جيڪي آخرت جي دنيا جي حياتي وڪرن ٿا ۽ جيڪو ماڻهو الله تعالى جي واٽ ۾ جهاد ڪري ٿو پوءِ شهيد ٿي ٿو يا فاتح ٿي ٿو اسين ان کي جلدي وڏو ثواب ڏينداسين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اي توهان کي ڇا ٿيو آهي جو الله تعالى جي واٽ ۾ جهاد نٿا ڪريو ۽ کمزور مرد ۽ کمزور عورتون ۽ ٻار هي دعا گھرن پيا اي اسان جا رب اسان کي هن ڳوٺ يعني مڪي مان ٻاهر ڪڍ جن جا مانو ظالم آهن ۽ اسان کي پنهنجي طرفان ڪو حمايتي عطا ڪر ۽ اسان کي پنهنجي طرفان ڪو بهترين مددگار عطا ڪر الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا کن ماڻهن ایمان آڻي اللہ تعالیٰ جی راہ میں جہاد کیو ۽ کن ماڻهن کفر کیو ۽ شیطان جی واٹ میں وڑھیا پوءِ توهان اے مومنو شیطان جي دوستن کي قتل ڪريو بے شڪ شیطان جي رٿ تمام کمزور آهي الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا چھا تواں انہن کے نہ ڈٹھو جن کے حکم کیو ویو تے پنجن ہتھن کے جنگ کھا روکیو ائی تواں نماز قائم کریو ائی زکات ادا کریو او جڑے انہن تے جہاد فرض کئی وئی انہن ما کے مانو کافرن کھا ایہ دنا جی اللہ تعالی کھا دنا یا ان کھا زیادہ ائی چاؤں اے اساں جا رب اساں تے جہاد چھو فرض کئی چھو نہ اساں کے تھوڑو وقت جیان دینئی اے حبیب تاں فرمایو دنیا جو مال تھوڑو آہے ائی آخرت پرہیزگان لائے بہتر آہے ائی تاں تے دھاگے برابر ظلم نہ کیو ویندو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنه یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئه یقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا تمام جے جائے تے ہو جو تاں کے موت اچھی پہنچندو جے تونی تاں مضبوط قلن میں ہو جو ائی جے کدے انہن کے کا چنگائی پہنچے تھی تے چون تھا تے ہی اللہ دے طرفا آہے ائی جے کدے انہن کے کا برائی پہنچے تھی تے چون تھا ہی رسول عربی جے طرفا آہے اے حبیب تاں فرمایو سب اللہ جے طرفا آہے وہ ہن قوم کے چھا تھیو آہے جو کا گال نہ تھا سمجھن ما اصابک من حسنہ فمن اللہ وما اصابک من سیئہ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا اے بدندڑ جے کا تو کے چنگائی پہنچے تھی سا اللہ تعالی جے طرفا آہے جے کا تو کے برائی پہنچے تھی سا تجھے بدعمالی جے کرے آہے اے حبیب اساں تاں کے سبنی انسان لائے رسول کرے موکلیو اے اللہ بہترین شاہد آہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا اے جے مانو رسول عربی جو حکم منیو وہ بے شک ان اللہ جو حکم منیو اے جے انسان منہ موڑیو وہ بے شک اساں نہ موکلیو تاں کے انہن تے نگہبان کرے ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اي چون تھا اسا حکم منيو او جڏي تواں وٽا اٿن ٿا تو انن ما کي ماڻھو رات جو تواں جي خلاف منصوبہ بندي ڪن ٿا ۽ اللہ لکھڻ فرمائي ٿو انن جو رات جو ڳالهيون پوءِ تواں انن کان پاسو ڪريو اللہ تعالی تي توکل ڪريو اللہ تعالی بهترين ڪارساز آهي افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا چا قران كريم جي علمن ۾ فڪر نٿا ڪن ۽ جيڪڏهن اللہ کان سواءِ بے کہیں جو نازل کیل ہوجے ہا تے انہی میں گھنو اختلاف لہن تھا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ۽ جنهن وقت انهن وٽ ڪا ڳال امن جي یا خوف جي اچي ٿي ته انهي کي پکيڙين ٿا ۽ جيڪڏهن انهي ڳال کي رسول عربي ۽ اصحاب مصطفيٰ ڏانهن موٽائين ها ته ضرور انهن کان انهي جي حقيقت معلوم ڪن ها جيڪي ڪوشش ڪن ٿا ۽ جيڪڏهن الله جي ڀلائي ۽ رحمت توهان تي نه هجي ها ته ضرور توهان شيطان جي پويان هجو ها مگر ٿورڙا فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا اي حبيب توهان الله جي راه ۾ جهاد ڪريو ۽ نٿي تڪليف ڏني وڃي جهاد جي مگر توهان جي وجود مقدس کي ۽ مؤمنن کي جهاد جو شوق ڏياريو वेझो आहे जो अल्लाह ताला काफ़रनि जी सख़्ती खे रोके छॾे ऐं अल्लाह ताला जी गिरफ़्त तमामु सख़्तु आहे ऐं अज़ाब تمام سخت ہے۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جے کو مانو شریعت مطابق نیکی جے کم لائے سفارش کرے تو انہی لائے انہی عمل ما حصو آئے ہیں، جے کو غیر شہی کم لائے سفارش کرے تو انہی لائے انہی بدامالی ماں حصو آئے، اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر مطلق آئے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جے کرے تواں کے وہ مانو سلام کرے تو پو ان کا بہتر لفظ سان تواں سلام جو جواب دیو یا ساگیو سلام موٹائیو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے حساب کندڑ آئے۔ الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا۔ الله تعالى آهي ناهي کو عبادت لائق مگر وہ ضرور گڈ کندو تواں کے قیامت دی جے میں کو شک کونے، اللہ تعالی کھا سچی کیجی گال تھی سگے تھی یقینا نہیں۔